sapık şeyler yaparak, zengin, normal şeyler yaparak yoksul olsaydım, yoksul kalırdım. Biliyorum. Bir sandviçe ne dersin? Daha acıkmadım. Bir içki daha ister misin? Evet, lütfen. Anlat bana Tom. Willy, bir kedinin sana aşık olduğunu söyledi. Doğru değil bu, değil mi? Doğrudur. Korkunç bir şey bu. Hayır, değil. Ben de kediye aşığım. Böyle konuşma. Benimle alay etme lütfen Tom. Biri alay edip ağlattı beni. Kediyi seviyorum, dedi Thomas Hudson. Bunu dinlemek istemiyorum Tom. Beni o deliler barına ne zaman götüreceksin? Bugünlerde götürürüm. Deliler de oraya normal insanlarmış gibi gelip içiyorlar mı? Evet. Aradaki tek fark onların üzerlerinde şeker çuvallarından yapılma gömlek ve pantolonlar olması. Gerçekten deliler takımında cüzamlılara karşı beyzbol oynadın mı? Elbette. Delilerin en esaslı atıcıları bendim. Onlarla nasıl tanıştın? Ranko Boyeros'tan dönerken bir kere uğramıştım oraya. Pek sevdim orasını. Beni gerçekten bu deliler barına götürecek misin? Eğer korkmazsan elbette. Korkacağım sanırım. Ama sen yanımdayken çok korkmam. O yüzden oraya gitmek istedim zaten. Korkmak için. Esaslı deliler vardır orada. Bayılacaksın. Benim ilk kocam da deliydi. Ama idaresi güç olanlarından. Willy de deli mi dersin? Hayır. Ama huysuzdur. Willy çok çekti. Kim çekmedi ki? Willy sıkıntılarını abartıyor. Sanmıyorum. Dertlerini biliyorum. Başka bir şeyden söz edelim öyleyse. Şurada Harry ile konuşan adamı görüyor musun? Evet. Yatakta yalnızca domuzcasına şeylerden hoşlanır. Zavallı adam. Zavallı falan değil. Zengindir üstelik. Ama hep domuzluk ister. Sen domuzluktan hoşlanmaz mısın? Asla. Kime istersen sor. Kızlarla da hiçbir ilişkim olmamıştır. Namuslu değil. Öyle olmamı mı isterdin? Sen de domuzluktan hoşlanmazsın. Sevişmek, mutlu olmak ve uyumak istersin. Seni iyi tanırım. Todo el mundo me conoce. Bütün dünya tanır beni. Hayır, tanımaz. Herkesin senin hakkında değişik fikirleri vardır. Ama ben seni tanırım. Thomas Hudson, şekersiz buzlu bir dakiri daha içiyordu. Çevresi buğulu ağır kadehi kaldırırken, köpüklü kısmının altındaki berrak sıvıyı görünce denizi hatırladı. İçkinin köpüklü kısmı geminin dümen suyuna, berrak kısmı da burnu sığ suyu yardığı zaman görünen dibe benziyordu. Hemen hemen aynı renkti. 800 kulaç derinliğinde ve güneş tam tepedeyken, sakin ve içi plankton dolu deniz renginde bir içki olsaydı... Ne? Hiç. Bu sığ su içkisini içelim. Tom, ne oluyor? Bir sorun mu var? Hayır. Bugün çok kederli ve biraz da garipsin. Rüzgardan olacak. Ama kuzey rüzgarının seni canlandırdığını, neşelendirdiğini söylerdin. Kuzey rüzgarı eserken kaç kereler sevişmiştik? Pek çok. Rüzgarı hep severdin. Hatta estiği zaman giyeyim diye bana bu paltoyu almıştın. Güzel palto. 10 kere satabilirdim şimdiye kadar, dedi namuslu Lil. Bu paltoyu aklının almayacağı kadar istekli çıktı şimdiye kadar. Bu rüzgar da tam ona göre. Mutlu ol Tom. İçersen hep mutlu olursun. Şunu iç de bir tane daha ısmarla. Çabuk içersem alnıma bir ağrı saplanıyor. Yavaş iç öyleyse. Ben bir haybalito daha içeceğim. Kadın Serafin'in tezgahının üstünde önünde bıraktığı şişeden içkisini hazırladı. Tam satsın kadının kadehine bakıp ''Bu tatlı su içkisidir.'' dedi. Firehole Nehri Gibbon'la birleşip Madison olmadan önce bu renk akar. Biraz daha viski koyarsan Wab-M-M denilen yerde Beer Nehri'ne akan ve bataklıktan çıkan derenin rengini elde edersin. Wab-M-M çok gülünç bir ad. Ne demek bu? Bilmem. Kızılderililerin bir yeri. Ne demek olduğunu bilmem gerek ama unutmuşum. Ojibway dilindedir. Bana Kızılderililerden söz et. dedi namuslu Lil. Kızılderili hikayelerini delilerden çok severim. Kıyı boyunca epey kızılderili vardır. Bunlar denizce kızılderililerdir. Balık tutarlar, balık kuruturlar ve kömür yakarlar. Küba kızılderililerini dinlemek istemiyorum. Onların hepsi melez. Hayır değiller. Bazıları gerçek kızılderili. Onları çok eskiden yakalayıp Yucatan'dan buraya getirmiş olmalılar. Ben Yucatekoları sevmem. Ben çok severim oysa. Bana Wabmimi'den söz et. Uzak batıda mı? Hayır kuzeyde. Kanada'ya yakın olan yerlerde. Kanada'yı bilirim. Bir kere Princess gemisiyle nehirden Montreal'e kadar gitmiştim. Ama yağmur yağdığı için bir şey göremedik. Aynı gece trenle New York'a döndük. Nehirde hep yağmur yağmış mıydı? Hep yağmıştı. Nehre girmeden önce de sis vardı. Sonra kar da yağmıştı. Senin olsun Kanada. Bana Wabmimi'yi anlat. Nehrin üstünde bir bıçka evi olan bir köydü. Tren köyün içinden geçerdi. Demiryolu kenarında hep dağ gibi talaş yığınları vardı. Nehir üstündeki kütükleri tutmak için karşı kıyıya setler yapmışlardı. Kütükler nehri baştan başa kaplardı. Ta kasabaya kadar. Bir kere balığa çıkmıştım. Karşıya geçmek için kütüklerin üstünden geçerken suya yuvarlandım. Suyun üstüne çıkmak istediğimde başımın üstü kütüklerle kaplıydı. Aralarından geçemiyordum. Kütüklerin altı karanlıktı. Ellerimle kabuklarını hissedebiliyordum. Hava alabilmek için iki kütüğü ayıramıyordum bile. Ne yaptın peki? Boğuldum. Öyle konuşma, dedi kadın. Ne yaptın söyle hadi. Bir an önce oradan çıkmam gerektiğini düşündüm. Kütüklerden birinin altını yoklayarak yanındaki kütüğe bitiştiği yeri buldum. İki elimle birden itip kütükleri hafifçe araladım. O aralıktan başımı, sonra da kollarımı soktum. İki kolumu iki kütüğe attım. Çok seviyordum o kütükleri. Uzun zaman yattım aralarında. Su kütüklerden ötürü boz bulanıktı. İşte senin kadehindeki su da o nehre akan küçük derenin rengindeydi. Ben olsam o kütüklerin arasından çıkamazdım. Ben de uzun bir süre çıkacağımı sanmadım zaten. Suyun altında ne kadar kaldın? Bilmem. Başka bir şeye kalkışmadan dirseklerimle kütüklere dayanıp uzun bir süre dinlendiğimi hatırlıyorum. Bu hikayeyi sevdim. Ama kötü rüyalar gördüreceksin bana. Bana mutlu bir şey anlat Tom. Pekala. Dur bir düşüneyim. Hayır düşünme. Düşünmeden anlat. Pekala. Genç Tom küçük bir bebekken "Qua mucacho ma guapo" diye namuslu Lil adamın sözünü kesti. "Qua noticias tiene diel?" Ondan haber alıyor musun? Nasılmış? Muy bienas. İyiymiş. Me alegro. Pilot olan genç Tom'u hatırlayınca namuslu Lil'in gözleri dolmuştu. Onun üniformalı fotoğrafı Hazreti İsa'nın kutsal kitabıyla Del Cobre bakiresinin tasvirinin arasında duruyor. Del Cobre bakiresine inancın büyük, öyle değil mi? Körü körüne bir inanç hem de. Onu hiç kaybetmemelisin. Tom'u da gece gündüz koruyor o. İyi, dedi Thomas Hudson. Serafin, bir büyük daha lütfen. Mutlu hikayeyi dinlemek ister misin? Lütfen, dedi namuslu Lil. Lütfen, mutlu bir hikaye anlat bana. İçim sıkıldı yine. Well, happy story as Musen Chilio, dedi Thomas Hudson. Çok mutlu bir hikayedir bu. Tom'u ilk Avrupa'ya götürdüğümüzde 3 aylıktı. Küçük, çok eski ve ağır yol alan bir gemiydi. Denizde çok dalgalıydı. Gemi sintine, yağ, lombozların pirinçlerine sürülen cila, tuvalet ve dezenfektan kokuyordu. Bu pek mutlu bir hikaye değil gibi. Öyledir kadın. Yanılıyorsun. Bu mutlu hem de çok mutlu bir hikayedir. Gemi belli saatlerde yapman gereken, yoksa banyo kamarotunun aksil bakışlarına maruz kalacağın banyo kokardı. Musluklardan fışkıran sıcak, tuzlu su kokardı. Yerdeki tahta ızgara, banyo kamarotunun kolalı ceketi kokardı. Ayrıca İngiliz gemilerinin ucuz mutfak kokusu. İzmarit kokusu vardı sigara salonunda da. İzmaritleri attıkları yerlerde de. Tek bir güzel koku yoktu. Bildiğin gibi İngilizlerin kadın olsun erkek olsun kendi burunlarına garip gelen bir kokuları vardır. Tıpkı bizim zencilere koktuğumuz gibi. Bu yüzden sık sık yıkanırlar. Bir İngiliz hiçbir zaman bir ineğin soluğu gibi tatlı kokmaz ve yalnızca pipo içen bir İngiliz kokusunu saklamaya çalışmaz. Kokusuna bir şeyler ekler sadece. Tüit kumaşları, çizmelerinin derileri, meşin at takımları iyi kokar. Ama gemide meşin eşya yoktur. Tüitlerde sönmüş pipo tütünü kokarlar. O gemide iyi bir koku almanın tek yolu burnunu uzun bir Devon elma suyu bardağına sokmaktı. Ben de elimden geldiği kadar yapıyordum bunu. Hatta belki de olanaklarım el verdiğinden de çok. Şimdi biraz mutlu olmaya başladı işte.